Yazalama güzalla, demeyinden tükenmez bir kağıza yazalla. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, gözüm ana, söhbetim sözüm ana. Gidin anama deyin, derdimi yanana deyin. Anam beni sorarsa gününü kara deyin. Gidin anama deyin, derdimi yanana deyin. Anam beni sorarsa gününü kara deyin. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Karaları bağlasın, ne yadına düşende yüreğini dallasın. Anama deyin ağlasın, karaları bağlasın, ne yadına düşende yüreğini dallasın. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sohbetim sözüm ana.